ขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานขอถวายความเคารพแด่ท่านพระเถรานุเถระทุกรูปท่านว่าที่พระธรรมถึกพระธรรมกถึกทุกรูปนะครับวันนี้หลังจากที่เราได้อุ่นเครื่องมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้วที่เรียกว่าปลุกใจก็ดีก็คืออุ่นเครื่องนักกีฬาจะวิ่ง100เมตรก็มีอุ่นเครื่องเขาเรียกว่าวอร์มอัพยืดเส้นยืดสายคุณพระดอนศรีชาพันธ์จะไปแข่งชิงแชมป์ US Openครั้งต่อไปเขาก็ไปแข่งเวทีเล็กๆตอนนี้ก็เรียกว่าไปทัวร์ก็คือหรือนักมวยจะชิงแชมป์เขาก็ต้องอุ่นเครื่องกันทั้งนั้นท่านจะเป็นท่านจะมาฝึกอบรมเป็นนักเทศที่นี่เราอุ่นเครื่องให้ท่านแล้วครับตอนนี้ระฆังให้ชกได้อย่าขาดนะครับกรรมการไล่ลงเวทีที่นี่กรรมการเอาจริงเอาจังครับยกเว้นแต่พิธีกรเมื่อกี้ไม่รู้ไปไหนก็สรุปรวมความว่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องหลักการและวิธีการเทศนาแนะนำตัวเองด้วยภาพครับนะฮะแรกสุดนะครับมีสมุดไว้หลวงพ่อได้แนะนำพวกเราจดครับจดแล้วจำด้วยคือจำว่าจดไว้ที่ไหนบางท่านจดเก่งครับแต่หาไม่เจอเหมือนไม่จดพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นท่านจดจำแล้วก็นำเอาเรื่องที่ท่านจดบันทึกจำไว้มาพิมพ์เป็นหนังสือที่จริงหนังสือของพระเดชพระคุณมีเยอะครับแต่เรื่องที่นักเทศควรจะเอาไปศึกษาเป็นเกร็ดของการเทศนาเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยมาจากจดจำครับจดจำนะจดกับจำนะจำไว้ดีกว่าจดมันดีทีครับเพราะหยิบมาใช้ได้เลยมันอยู่ในหัวเราจำไว้ดีกว่าจดแต่ถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องจดแล้วครับจำไม่หมดแล้วครับจดจำครับบันทึกเอาไว้เมื่อกี้พระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลธรรมวาทีท่านมาเตรียมตัวพวกเราจะเป็นนักเทศต้องมีการเตรียมตัวหลักของการเตรียมตัวก็คือท่านจะไปเทศที่ไหนก็ตามเตรียมเรื่องต้องรู้นะครับเขาจะให้พูดเรื่องอะไรวิเคราะห์เรื่องเตรียมเรื่องพูดให้มันถูกเรื่องเข้าเรื่องแล้วก็เตรียมตัวก็คือเรามีความสามารถที่จะพูดเรื่องนั้นหรือไม่ค้นคว้าหาความรู้เตรียมการและจะขึ้นธรรมาสน์เตรียมใจครับบางทีไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่มาฟังญาติโยมที่มีความรู้อยู่ที่นั่นด้วยไม่มีสมาธิต้องเสกคาถากันเตรียมเรื่องเตรียมตัวเตรียมใจที่ผมมาช้าที่จริงผมอยู่ที่วัดนี่แหละครับแต่ว่ามาเพื่อเตรียมเรื่องเตรียม PowerPoint นี่แหละเนื่องจากวันนี้เวลาบ่าย2โมงมีพิธีอยู่ที่วัดศรีสุดารามมหาจุฬาถวายพระพรวันคล้ายพลันวันพระราชสมภพของเสด็จพระบรมโอสาธิราชผมก็ไปอยู่ที่นั่นออกถ่ายทอดสดออกทีวีช่อง11ครับเสร็จแล้วก็มีงานเจรจากัน เรื่องสร้างมหาจุฬากว่าจะได้กลับมานะครับเตรียม เพื่อนำเสนอนี่ทำเองทั้งนั้นนะครับที่สีสวยๆนี่นะเสียเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นหลักก็คือจะปลูกพืชก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะเทศก็ต้องเตรียมการอย่าเทศโดยไม่มีการเตรียมการเป็นเด็ดขาดจำไว้เลยนะครับถ้าเป็นลูกศิษย์จบไปจากที่นี่อย่าเทศโดยไม่มีการเตรียมการเป็นเด็ดขาดถ้าเราเขามานิมนต์ 2-3 นาทีไปรับขึ้นธรรมาสน์เลยนี่ยังไงก็ต้องถ่วงเวลาขึ้นช้าสักหน่อย15นาที20นาทีเตรียมเรื่องเตรียมตัวเตรียมใจถ้าเทศโดยไม่เตรียมตัวท่านก็เทศได้ครับไม่เตรียมการก็เทศได้แต่เป็นการดูถูกคนฟังเหมือนกับว่าเอาอะไรให้กินเขาก็กินน่ะเป็นพ่อครัวนะครับมีผักก็ต้มๆๆเขาบอกนี่มันให้หมูกินเราเทศโดยที่ไม่เตรียมตัวเขาเสียเวลามาฟังจากงานระดับไหนพระพุทธเจ้าจะเทศครั้งแรกใน5องค์เนี่ยยังต้องเตรียมการหาใครเทศให้ใครอาราลดาบทุทกดาบทเอาสิ้นไปแล้วต้องปัญจวัคคีย์เจอพราหมณ์ผู้ที่พูดหือๆยังไม่เทศเลยเลือกคนอย่านึกว่าพุทธเจ้า5คนยังเทศที่จริงเลือกนะครับจะหาคนเยอะกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเทศต้องมีการเตรียมตัวหลวงพ่อปัญญานันทะท่านพระพยอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านไปไหนท่านมีไมโครโฟนเสียงแบบดูดเสียงดีครับหลวงพ่อปัญญาท่านเสียงไม่ค่อยดีตอนนี้นะอายุมากขึ้นเนี่ยท่านจะมีไมค์เฉพาะพูดแล้วโอ้โหไม่ต้องใช้พลังมากไมโครโฟนยังเตรียมไปเลยครับให้ลูกศิษย์ไปเปลี่ยนถ้าเกิดไปสุ่ม4สุ่ม5ไมโครโฟนก็ไม่เตรียมไปได้ไมค์ประเภทไหนก็ไม่ทราบเนี่ยเสียพลังครับมีอยู่ 2-3 วันนี่ผมไปเทศที่นครสวรรค์ไปบรรยายพระสังฆาธิการ 1,000 วัดเช้าผมพูดอยู่ที่พิกุลทองภาค3บ่ายพระสังฆาธิการแล้วก็เย็น 5:00 น.ผมจะต้องพูดต่ออีกที่นครสวรรค์พระสอนพุทธศาสนาในเขตภาค4ถ่ายทอดออกวิทยุนะครับในช่วงที่ผมกำลังบรรยายช่วงที่2อยู่ที่นครสวรรค์ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านดีครับท่านมองเห็นผมกำลังพูดเพราะไมค์มันไม่ดีผมใช้พลังมากท่านเปลี่ยนไมค์ให้กลางงานเอาไมค์ที่ดีเสียงพูดเสียงเบาลงผมเลยมีพลังไปต่อตอนเย็นได้อีก2ชั่วโมงถ้าไม่งั้นหมดเสียงแล้วครับวันนี้ไมค์ดีครับใช้ได้คงจะพูดไม่จบง่ายๆครับท่านเจ้าคุณโสภณ ผมถือว่าทดเวลาว่างผมไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคืนบ้างเพราะฉะนั้นสรุปนะครับไปที่ไหนนี่ท่านต้องไปพูดจัดการนิดหน่อยนะครับอย่าไปเกรงใจเจ้าภาพดูสิไม้หอนไหมหมาเห่าไหมกำลังเทศมาเห่าลูกมาร้องอยู่นะโอ้ยอย่าไปเทศบางทีนะครับกำลังพูดอยู่มันไอ้คนขี้เมาก็มาคุยกันโยมก็มาเจอกันทักทายกันหลวงตาแพรเยื่อไม้กำลังเทศแล้วโยมก็เทศแข่งกันอยู่ข้างล่างครับหยุดเลยกำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยนะคนก็คุยก็ชักหยุดพอหยุดเท่านั้นแหละครับคนสงสัยทำไมพระเงียบไอ้คนที่คุยกันมันก็งงมันก็มองหยุดทำไมเพราะว่าแกก็คุยไม่ได้ใช่ไหมมันดังเงี้ยพระเงียบหยุดคุยหลวงตาก็ถามคนที่คุยกันอ้าวคุยกันเสร็จหรือยังล่ะถ้าเสร็จแล้วจะได้เทศต่อ เขาก็เลยไม่คุยอย่างนี้ก็คือเตรียมที่ประชุมเห็นไหมครับจัดการอย่างผมมานี่นะผมให้เจ้าหน้าที่เอาเครื่องโปรเจคเตอร์มาตั้งไว้มาเซตมาอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างถ้าทำไม่ดีผมก็ต้องมาช่วยเมื่อกี้ผมก็มาช่วยทำนู่นทำนี่นะให้ถูกใจผมไม่ใช่ทำไม่ดีทำไม่ถูกใจผมก็มาจัดการนะอันนี้เราต้องทำนะครับบางท่านนี่หลับหูหลับตาเทศไปเรื่อยนะครับร้อนก็ร้อนหน้าต่างก็ไม่เปิดมีครับเพื่อนผมบรรยายไปอย่างเงี้ยคนเป็นลมตกเก้าอี้เลยครับมันร้อนอย่างงี้มันฉกกลนะครับจะบรรลุทำยังไงก็ไม่ทราบ เตรียมตัวก็แล้วกันอย่าพูดอย่าเทศโดยไม่มีการเตรียมตัวเป็นอันขาดนี่คือกฎข้อแรกครับและที่ท่านมาที่นี่ท่านมาเพื่อเตรียมตัวอย่างน้อย3เดือนในพรรษาคือช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวฟิตซ้อมฝึกวิทยายุทธก่อนออกไปสู่สนามจริงโดยเฉพาะขึ้นธรรมาสน์หลักการเทศครับไม่เทศทุกเรื่องที่เรารู้หรืออยากเทศท่านมาอบรมที่นี่วัดประยูนแก่กล้าวิชาแก่กล้ากลับไปร้อนวิชาเรื่องอะไรที่ฟังวิทยากรไปนี่เทศหมดอัดใส่สมองญาติโยมเขาไม่รับหรอกครับท่านเรียนมากจริงอบรมมากจริงฟังมากจริงไม่จะเป็นเจ้าหน้าที่วัดประยูนแห่งเดียวไปฟังแต่ที่ท่านพูดท่านเทศเนี่ยนิดเดียวครับรู้เยอะกว่าที่มีเวลาพูดไม่เทศทุกเรื่องที่เรารู้ร้อนวิชาเทศเรื่องที่คนฟังหรือเขาควรรู้หรือเขาอยากรู้บางทีเขาตั้งหัวข้อมาระดับเด็กแค่นี้บางทีไปตั้งหัวข้อยังปริญญาเอกเด็กมันควรจะพูดแค่นี้ครับท่านอย่าไปตามใจคนตั้งหัวข้อเสมอไปนะครับเอาเป็นว่าวิเคราะห์ผู้ฟังซึ่งจะมีวิทยากรอีกชุดหนึ่งมาสอนท่านว่าเราควรจะเทศสักระดับไหนอย่าเอาความรู้อะไรมากมายเกินไปอัดใส่ผู้ฟังธรรมะบางทีมันยากเหมือนกันลดระดับบ้างหรือแต่เขาเป็นระดับสูงระดับปริญญาเอกระดับครูบาอาจารย์เราไปเทศแค่ประถมเขาไม่รู้หรอกเขาไม่อยากรู้หรอกเขาควรจะรู้เรื่องมากกว่านี้ไปไอ้นี่มันท่านมันจิ๊บจ้อยท่านต้องวิเคราะห์ได้แล้วจะถูกใจผู้ฟังอย่างพวกท่านมาที่นี่เนี่ยผมรู้ว่าท่านประสงค์อะไรผมเตรียมให้พอกับท่านอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนะครับพระพุทธเจ้าก็ทำครับ45ปีนั้นเทศอยู่เรื่องเดียวครับเรียกว่าธรรมะกำมือเดียวอนุราธะพระพุทธเจ้าตรัสนะครับอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเราสอนอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยครับอริยสัจ4นะ45ปีแต่สอนระดับชาวบ้านสอนอย่างหนึ่งพระราชามหากษัตริย์สอนอย่างหนึ่งสอนพราหมณ์สอนแพทย์สอนสูตรสอนคนละแบบครับปรุงให้เหมาะกับปากของผู้รับประทานอาหารนี่นะครับอาหารท่านทำดีจริงแต่ว่าปรุงไม่ถูกรสไม่ถูกปากเขาไม่ทานครับเหมือนท่านป้อนคำข้าวเด็กครับปากเด็กเล็กท่านไปปั้นคำข้าวใหญ่เพราะมันอร่อยแล้วเป็นไงครับหกออกหมดฉะนั้นเราจะไปบอกว่าโหโง่นะทำคำข้าวกำลังเหมาะกับปากเราเลยเพราะมันอร่อยแต่เด็กไม่กินไปว่าเด็กโง่ไม่ได้เราสอนชาวบ้านโยมตามศาลาวัดแต่ไปเตรียมการเทศเหมือนกับบรรยายอภิธรรมโยมนั่งตาปรือมึนหมดโอ้โหเราจะไปโทษโยมว่าโอ้โหโง่เหมือนสีซอให้ควายฟังใครพูดอย่างนี้แสดงว่าสีซอไม่เป็นครับสีซอเป็นควายต้องฟังมีนักสีซอคนหนึ่งครับแกนั่งซ้อมสีซออยู่ริมคณาไม่มีใครฟังหรอกครับแกเป็นศิลปินแห่งชาติมีควายเลียมหญ้าอยู่ตัวแกก็บอกโอ้เขาว่าสีซอแล้วควายไม่ฟังจริงหรือเปล่าอ่ะทดลองหน่อยลองสีที่ควายจะฟังไหมลองเพลงเขมรไล่ควายครับมันก็ไม่ไปขยบขยบขมาสิมันก็ไม่มาแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ามันก็ไม่ฟังโอ้สิ้นชื่อแล้วมั้งเขาลองใหม่ครับสีเป็นเสียงยุงร้องงิ้งงิ้งงิ้งงิ้งเนี่ยมันกระดิกหูแล้วครับไล่ยุงครับปรับคลื่นได้แล้วเสียเป็นสีเป็นเสียงสุนัข กัดกันงงเงงงงเงงมันเบิ่งดูเลยนะครับเอ้ยกลัวลูกหลงครับเดี๋ยวหมากัดชักรับคลื่นได้แล้วก็ปรับละปรับระดับละสีเป็นเสียงลูกแง่ร้องลูกควายร้องครับมันหยุดกินหญ้าเลยครับมามองคนสีซอนึกว่าใครเอาลูกมันมาซ่อนอยู่แถวนั้นครับสีให้เป็นเถอะครับควายฟังครับ หลักสูตรนี้เรียกว่าหลักสูตรอบรมนี้นะครับหลักสูตรสีซอให้ควายฟังครับ ทำไมมันถึงมีปัญหาครับเออมีภาษิตอุทานธรรมครับถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขาว่าโง่เง่างมเงอะเสอะนักหนาตัวของเราทำไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจทำไมเขาจึงไม่เข้าใจการเทศมีสองแบบแบบธรรมาธิฐานอธิบายธรรมะล้วนๆเลยครับเป็นวิชาการภาษาสมัยใหม่เขาเรียกสอนแบบวิชาการครับไม่วกไม่มีเรื่องไม่มีเขาเรียกอะไรฮะมีแต่เนื้อแล้วไม่มีน้ำไม่มีองค์ประกอบปรุงเครื่องปรุงเลยกับบุคลาธิฐานครับสอนธรรมะด้วยตัวอย่างวัดประยูนนะครับขอให้ท่านทั้งหลายใช้บุคลาธิฐานให้มากมีตัวอย่างประกอบเยอะๆแล้วท่านจะเห็นเองในหลักสูตรทั้งหลักสูตรเนี่ยเราจะไม่ทำให้ผู้ฟังนี่มึนไปเบื่อไปเราจะมีตัวอย่างมีนิทานมีสื่อมีอุปกรณ์ทั้งหมดท่านดูท่านสังเกตนะครับสอนธรรมะล้วนๆแบบพระอภิธรรมอภิดกครับท่านสอนด้วยตัวอย่างเขาเรียกว่าสุตตันตปิฎกยกตัวอย่างธรรมาธิฐานครับบาลีนี้ครับยะโตโขเตภาหิยะทิเถทิฏฐามตังภวิสติสุเตสุตตมตังภวิสติอันนี้เอามาจากพระไตรปิฎกนะครับมุเตมุตตมตังภวิสติวิญญาเตวิญญาตมตังตะโตตะวังภายะเนวิทะนะหุรังสมมตินี่เหมือนกับบาลีอุเทศแต่ท่านไม่ต้องยกอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าธรรมาธิฐานเขาสอนอย่างไรแปลแล้วก็อธิบายธรรมะพาหิยะเมื่อใดเธอเห็นให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยินทราบให้สักแต่ว่าทราบรู้ให้สักแต่ว่ารู้เห็นให้สักแต่ว่าเห็นหมายความว่าอย่างไรเห็นสักแต่ว่าเห็นจักขุวิญญาณเกิดขึ้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นได้ยินโสตวิญญาณเกิดขึ้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทราบนะโสตคานะชิวหากายวิญญาณเกิดขึ้นรู้แค่นั้นรู้ก็คือมโนวิญญาณรับรู้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อทำได้อย่างนี้เธอก็จักไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าปล่อยวางอย่างยิ่งว่างอย่างยิ่งนิพพานนั่นคือที่สุดแห่งทุกข์นี่คือสอนแบบอภิธรรมครับจบหูอธิบายเนี่ยนะผมอธิบายคำว่าเห็นเนี่ยเราเห็นได้ยังไงระบบประสาทระบบวิทยาศาสตร์ภาพมันมายังไงระดับไหนเรียกว่าสัญญาเกิดชวนาจิตกี่ดวงบอกได้หมดเลยวิเคราะห์หมดเลยฟังแล้วมันก็ดีครับแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่ยังไงได้ยินสักว่าได้ยินยังไงนะครับเราจะต้องเอามาประกอบการสอนแบบประกอบอย่างเช่นว่าคนด่าเราใช่ไหมได้ยินได้สักแต่ว่าได้ยินไหมไม่ได้โกรธละนี่ปรุงแต่งนะเสียงมาแต่ว่าด่าเราโกรธไม่ใช่เสียงนะเพราะฉะนั้นท่านต้องมีสติอ้าวกลายเป็นประยุกต์ใช้แล้วได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่าไปยึดอย่าไปตีความอะไรมากมายอย่างอาจารย์อ่อนบุญญพันธ์ครับพันเอกพิเศษอ่อนนาวาเอกพิเศษอ่อนบุญญพันธ์ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินใครด่าขึ้นมาแกก็มีวิธีคิดนี่ผมสอนแบบอะไรบุคลาธิฐานแหละกำลังบุคลาธิฐานผมก็บอกว่าได้ยินสักก็ได้ยินเนี่ยอาจารย์อ่อนท่านเล่าให้ผมฟังวันหนึ่งครับผมไปนครสวรรค์นานหลายปีแล้วตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าท่านจะคุณเชื่อไหมครับตั้งแต่ผมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ผมมาไม่เคยมีใครด่าผมเลยเป็นไปได้ยังไงอาจารย์พระพุทธเจ้ายังถูกนินทาเลยถูกด่าว่างั้นเถอะนั้นอาจารย์ดีกว่าพุทธเจ้าหรือไม่ถูกด่าผมไม่ได้ดีกว่าหรอกครับแต่คนมันไม่ด่าผมครับเวลาเพื่อนมันโกรธผมมันไม่เคยด่าผมครับ มันไปด่าพ่อผมด่าแม่ผมท่านก็ตายไปตั้งแต่ผม5ขวบครับพ่อแม่ตายไปแล้วมันด่าพ่อแม่แล้วเห็นผมเฉยผมมันก็เลยด่าเปรตด่าสัตว์ด่านรกมันไม่เคยด่าไอ้อ่อนเลยนะเห็นไหมโอ้ชัดนะตัวอย่างนี้บุคลาธิฐานครับสอนแบบนี้นะครับพยายามหาตัวอย่างหาอุปกรณ์หาสื่อหาเรื่องหาอะไรต่างๆภาษิตต่างๆเทศนะครับการเทศนาล่ะครับมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ประการเมื่อกี้ผมได้พูดว่าให้เทศแบบบุคลาธิฐานนะครับแล้วเทศแบบบุคลาธิฐานเทศยังไงครับจึงเรียกว่าเทศจะมีงามอยู่3งามท่านเคยได้ยินคนชมพระเทศไหมเขาไม่ชมนะครับถ้าเทศถูกใจและแรงต่างเนี่ยนะเขาไม่เทศว่าโอ้โหเทศตลกเป็นบ้าเลยองค์นี้มีหัวเราะจะงอหายนี่เป็นตุจกนานๆนะครับเขาจะเรียกบอกโอ้อย่างนี้เวลาเทศไปเทศเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะชมพระที่เทศนะครับอย่างพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแม้กระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระสังฆราชผมเท่าที่ไปถวายพระธรรมเทศนาแม้แต่สมเด็จสังฆราชสมเด็จพระยันสังวรท่านก็จะบอกเทศดีเทศดีดีเทศยังไงเราก็ไม่รู้แต่บอกว่าเทศดีพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระนางเจ้าของพระเจ้าอยู่หัวท่านเทศได้ไพเราะก็อยู่อย่างเงี้ยดีไพเราะเวลาที่ท่านจะชมเนี่ยก็มาจากภาษาบาลีว่ากัลยาณังดีงามงามนี่เทศงามมันเทศยังไงท่านงามในเบื้องต้นเนี่ยส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาเทศให้งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดผมจีวรงามหรืออะไรงามนี้เนี่ยนะครับเป็นศัพท์ที่ต้องแปลอีกทีหนึ่งภาษาเบอภาษาคือตระกูลเดียวกับภาษาอังกฤษครับถ้าเพลงไพเราะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรครับ beautiful ครับงามครับงามในของแขกของฝรั่งเขาหมายถึงไพเราะก็ได้เพราะฉะนั้นอาทิกัลยาณังต้องแปลว่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในเบื้องต้นด้วยอะไรครับเวลาจะเป็นนักเทศด้วยอุเทศครับเทศจะมีไพเราะอยู่3ไพเราะครับเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเริ่มต้นดีครับก็คืออุเทศอุเทศหมายถึงยกหัวข้อขึ้นแสดงงามในเบื้องต้นด้วยอุเทศคือหัวข้อที่แสดงทั้งงามแล้วเป็นไงครับแค่อาทิกัลยาณังนี่นะครับอย่าดูถูกนะครับเทศยังไม่ทันจบแค่อุเทศเท่านั้นนะคนบรรลุธรรมก็มีครับไม่ต้องเทศต่อเลยครับใครคือบรรลุครับนี่ครับยัสสะปุคละสะสหอุทาหตะเวลายะธรรมาพิสมโยโหติอยังวุจติปุคโลอุคติตันยูพวกนี้บรรลุธรรมเพราะอุเทศครับนี่ผมยกมาจากคาถาวัตถุปุคละบัญญัติครับพิธรรมปิฎกคำว่าอุคติตันยูหมายถึงอะไรหมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงอุคติตันอยู่ครับแค่ยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้นบรรลุเลยครับงามในเบื้องต้นนี่พวกนี้บรรลุพวกโบพ้นน้ำแสดงว่าเทศต้องมีหัวข้อนะครับจำไว้นะเทศต้องมีหัวข้อถ้านิเทศมัชเชกัลยาณังอธิบายขยายความใครบรรลุครับพวกนี้ครับพออธิบายขยายความถ้าเทศหัวข้อเฉยพวกอุคติตันยูบรรลุไปแล้วแค่ผมพูดแค่นี้ออกไปหลายองค์แล้วครับพวกนี้บรรลุแล้วนะครับที่เหลือนี่เป็นพวกยังไม่ใช่นะครับพวกนี้ครับนิเทศสำหรับอธิบายขยายความนี้สำหรับใครครับ ยัสสะปุคคลสะสังคิเตนะภาสิตัสสะวิถาเรนะอัตเถวิภิวิภัชชิยมาเนธัมมาภิสมโยโหติหมายถึงใครอยังวุจติปุคคโลวิปัญจิตัญญูในพระบาลีเรียกว่าวิปัญจิตัญญูผู้ใดบรรลุธรรมในเมื่อท่านอธิบายขยายความภาสิตที่กล่าวโดยย่อให้พิสดารอัฏฐาธิบายแล้วครับคือนิเทศครับอธิบายขยายความผู้นี้เรียกว่าวิปัญจิตัญญูที่เหลือล่ะครับเนยยะฟังหลายๆรอบครับอบรมหลายเที่ยวครับไปหลายวัดกว่าจะเทศได้พวกฟังแนวหัวข้อวันเดียวครับมาชั่วโมงเดียวบรรลุไปเทศได้นี่พวกอุคติตัญญูครับพวกเรียนจนจบหลักสูตรนี่พวกวิปัจจิตัญญูจบวัดประยูแล้วเทศได้ส่วนพวกที่มาหลายรอบเนี่ยครับตั้งแต่รุ่น5รุ่น6มาเรื่อยๆนี่นะสมมตินะครับที่พูดแบบบุคลาธิฐานครับนี่เนยยะครับแต่พวกที่เจ้าวาดบอกว่าอย่าไปเทศเลยท่านหาเอาดีทางอื่นเถอะเอ้ยมันมีงานหลายงานในพระศาสนาพวกเนยยะครับแต่ก็มีประเภทนี้ที่มาเข้าหลักสูตรหลายองค์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมานี่ก็หมายว่าอธิบายขยายความสำหรับใครครับนิเทศเนี่ยคือคนยกหัวข้อก็ยังไม่บรรลุต้องอธิบายขยายความปฏินิเทศครับปริโยสานกาลยานังงามในที่สุดนิพพานแล้วครับจบประทับใจวันนี้3ประเด็นนะครับอุเทศต้องมีแค่อุเทศเนี่ยนะครับตั้งนโมผิดเขาก็ไม่ฟังท่านแล้วครับเพราะฉะนั้นให้พรไม่เป็นเทศมาดีดีครับเรือล่มเมื่อจอดลืมเอวังครับลงธรรมะเดินดุยๆพวกปาฐกถาจนชินครับขอจนเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละนิพพานสารสมบัติเทินลงไปเลยครับลืมเอวังนี่ครับขาดปฏินิเทศแล้วไม่ควรจะรับกันเทศครับกันเทศเขาไม่รับสำหรับผู้เทศเนี่ยลืมปฏินิเทศนะครับเอาเป็นว่างานในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดวันนี้หลักของเราอยู่ตรงนี้นะครับ3เทศเป็นนักเทศก็ต้องมีอุเทศมีนิเทศและก็ปฏินิเทศอุเทศคือยกหัวข้อขึ้นเป็นภาษาบาลีขึ้นแสดงนิเทศคือขยายความอธิบายขยายความปฏินิเทศคือสรุปจบ3ข้อนี้ต้องให้ครบนะครับตั้งนโม5ชั้นนะฮะในช่วงอุเทศเนี่ยท่านต้องตั้งนโม5ชั้นคนที่เขาฟังนี่นะบางทีเนี่ยท่านตั้งนโมผิดเขาก็ไม่ศรัทธาแล้วตั้ง5ชั้นต้องตั้งให้เป็นความจริงจับท่านลองมาดูก็ได้ถ้าใครตั้งนโม5ชั้นได้เนี่ยใช้ได้ครับส่วนมากเราจะตั้ง3ชั้นแบบให้ศีลนะครับตั้งนโม5ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละข้อมีภาสิทธิ์เป็นภาษาบาลีเรียกว่าบาลีนิเคปบทบาลีบทตั้งไม่เหมือนปาจกถาไม่เหมือนบรรยายนะครับตรงที่บาลีนี่แหละอ้างภาษาบาลีขึ้นมาตั้งเรียกว่าบาลีนิเคปบทแล้วก็มีอารัมภกถาเหมือนแต่งกระทู้ครับต้องมีณบัดนี้อาตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเป็นต้นนะครับนโม5ชั้นมีภาสิทธิ์มีอารัมภบท อย่างนี้ใช้ได้ละเทศเป็นละถ้า3อย่างนี้ท่านทำไม่ได้นะครับอุเทศเสียแล้วครับเราจะทดลองท่านดูว่าอุเทศใช้ได้ไหมถ้านะครับหน่วยก้านเริ่มต้นก็ไม่ดีนะครับอุเทศก็ไม่ได้เรื่องนิเทศก็ไม่ได้เรื่องนะครับปฏินิเทศหายไปนี่นักเทศคนนี้ถ้าจะไปไม่รอดครับอุปมาเหมือนหนึ่งเก้าอี้ตัวนี้ครับนั่งได้ไหมครับนี่ขาหักครับขึ้นธรรมะอุเทศหักไปหนึ่งขาแล้วแม่ตั้งอุเทศดีไปกว่านิเทศไม่ได้เรื่องหักไปอีกขาหนึ่งหรือมีอีกสองขาแต่ขาที่สามแบบนี้นะครับนั่งไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์ครับนักเทศเอาดีทางอื่น เห็นแก่พระศาสนาท่านนึกว่าเก้าอี้ตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่แค่นี้เล็กไงแต่มุมกล้องทำให้ใหญ่ใช่ไหมดูภาพต่อไปเล็กหรือใหญ่นั่นแหละตัวผมจริงๆนะผมกลัวท่านหาว่าเล็กนะมาหลอกท่านมันใหญ่จริงๆนะนี่โอ้ฮะสงสัยว่าที่ไหนอ้าวนี่ครับป้ายอาคารสหรัฐนะฮะไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสครับ Nation Unie ก็คือ United Nations องค์การสหประชาชาติครับองค์การสหประชาชาติเขาทำเก้าอี้นี้ตั้งไว้ข้างหน้าครับว่าต้องสามัคคีต้องพร้อมกันมิฉะนั้นจะเหมือนเก้าอี้นี่ไม่มีประโยชน์ครับนั่งไม่ได้ถ้ามันมี4ต้องครบ4มี3ต้องครบ3ถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์นี่ครับอาคารข้างหน้านี้สหประชาชาติใต้นี้มีพระอยู่องค์ครับยืนหลบแดดท่านทราบไหมว่าใครเนี่ยแค่นี้มองเห็นไหมเจ้าคณะภาค1ครับตัวเล็กนิดเดียวเอาเป็นว่าให้มีให้ครบเครื่องนะครับเทศให้ครบสูตรมิฉะนั้นเป็นเก้าอี้3ขาครับล่องแร่งล่องแร่งมาวันนี้ให้ท่านครบเครื่องผมไปต่อครับอ้าวเดี๋ยวนะฮะเข้าใจว่าเรียงลำดับผิดครับนโม3ชั้นนะครับอุเทศตั้งนโม5ชั้นต่างจากนโม3ชั้นยังไงนโม3ชั้นคือให้ศีลครับนโม3ชั้นคือหยุดชั้นหมายถึงหยุดหายใจ1ครั้งหยุด1ครั้งเรียกว่า1ชั้นหยุด2ครั้งเรียกว่า2ชั้นหยุด3ครั้งเรียกว่า3ชั้นให้ศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ1ชั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ2ชั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหยุด3ครั้งเรียกว่า3ชั้นและนโมนี่สำคัญมากนะครับเวลาที่ท่านไปเทศที่ไหนถ้าตั้งนโมดีเนี่ยเรียกว่าอุเทศเปิดทางดีนะภาษิตฝรั่งว่าการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งตั้งนโมดีเนี่ยนะครับประทับใจแล้วครับคนจะฟังแล้วผมเคยไปเทศหน้าพระที่นั่งครับสั่นนะครับสมเด็จพระสังฆราชก็ประทับอยู่นะครับพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าโหยสมเด็จพระเทพเต็มผมจะแล้วเราก็เป็นพระเล็กๆเนี่ยนะก็จะเทศไหวเหรอผมขึ้นไปบนธรรมาสน์ให้ศีลก่อนนะโม3ชั้นก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับคนก็มาขยับฟังแต่พอผมตั้งนโมเท่านั้นแหละครับ5ชั้นเท่านั้นนะครับวิญญาณนักเทศเข้าสิงเลยครับเหมือนกับอัญเชิญครูนะครับวิญญาณนักเทศหมอเลยครับคนแล้วคนฟังนั้นหูพึงเลยนะไม่ธรรมดาองค์นี้มันตั้งนโมดีฮะลองฟังไหมครับฮะฮะครับเวลาตั้งนโมท่านต้องเทียบกันนะให้ศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่พอเทศนะครับไม่มีคัมภีร์ครับวิญญาณไม่เข้าครับถ้ามีคัมภีร์เลยนะโอ้องค์นี้เขาท่าดิพกคัมภีร์มาหน่อยเขายืมหน่อยดิอันเดี๋ยวแบ่งกันเทศกันโอ้โหชักชักมาเลยครับนี่เรียกว่านักเทศอาชีพครับเผื่อเจอวัดไหนไม่มีนักเทศลงอาตมาใช้การได้นะโยมนะนักเทศทั่วราชอาณาจักรครับเดี๋ยวครับให้ได้บรรยากาศท่านต้องดูภาพประกอบนี่ครับเทศในวังครับนี่แหละครับวันนี้สมเด็จสังฆราชไม่ไปท่านจะคุณพรหมมุนีนี่แหละครับธรรมาสน์วางไกลกังวลนะวิญญาณเข้าแล้วครับตั้งนโมนะครับ ไม่มีน้ำชาเลยมันเสียงไม่ค่อยดีโยมบอกเรื่องมากจังนะท่านนะห้าชั้นนะครับท่านฟังผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคนฟังแล้วครับทีนี้ไม่ธรรมดาดูท่าทางนี่นะครับเรียกว่า5ชั้นครับ5ชั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ท่านดูกันกลับไปนะโม5ชั้นหยุด5ครั้งครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเชื่อมนะครับสนธิตรงนี้นะครับใครไม่เป็นนักเทศจะไม่รู้หรอกครับว่ามันมีลูกเล่นตรงนี้ครับทัสนะโมตัสสะถ้าใครมาขึ้นธรรมาสนะ5ชั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะชิดซ้ายได้เลยครับนะครับไม่ใช่นักเทศครับนะครับนักล่ากันเทศครับไม่เคยฝึกเพราะฉะนั้นเราจะฝึกท่านนะครับอย่าลืมคนฟังเทศเป็นเนี่ยเขาจะสังเกตเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรครับนิมนต์มหาปริญญาเก้าประโยควัดเบญจมบพิตรเรื่องนี้เจ้าคุณธรรมโรดมเล่าให้ฟังนึกออกไหมครับที่นี่มีภาพท่านครั้งแรกๆเนี่ยที่ท่านมาท่านเล่าบอกว่าเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชนิมนต์วันอดีตเจ้าวาดครับนิมนต์มหาปริญญาเก้าประโยควันอดีตเจ้าวาดวัดใหญ่จะนิยมนิมนต์มหาปริญญาประโยคแล้วก็นิมนต์ประโยคเก้าองค์นี้ไปจากวัดเบญเจ้าวาดวัดเบญจะมาพิจารณาคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์มาเจริญสวดพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรท่านเป็นนักเทศครับสังเกตว่าองค์นี้เป็นไงชนวยก้านใช้ได้ไหมอุเทศไปยังไงนิเทศไปยังไงปฏินิเทศไปยังไงปรากฏไม่ได้เรื่องสักอย่างครับประโยคเก้าทำผิดนะครับกี่ครั้งเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชจดไว้แล้วยื่นให้กับเจ้าวาดวัดเบญจมาศบพิตรบอกลูกวัดท่านเนี่ยวันนี้มาเทศงานผมทำผิด21อย่างควรถวายกันเทศไหมครับนี่21อย่างครับความที่ท่านตื่นเต้นนะครับขึ้นธรรมาสก็เดินขึ้นเฉยๆดุยแล้วไม่นั่งครับไปยืนหัวโดอยู่บนธรรมาสว่ากูจะนั่งยังไงเนี่ยลืมครับหมุนไปหมุนมาเตะกระถนหล่นมาอยู่ข้างล่างเอาสองอย่างท่านทำใจยากนะผมเคยเห็นนะงานสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เจ้าคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์วัดสัมภยาพระผู้ใหญ่มาเต็มหมดมหาปริญญาเก้าประโยคไปเทศครับเทศมันดีทุกอย่างครับตายตกเขาเรียกว่าเรือล่มเมื่อจอดยะถาครับตลปัดเนี่ยมันต้องหมุนที่มีภาพออกใช่ไหมฮะนี่หมุนเข้าตัวเองครับขาวโล่ตื่นเต้นผมอยู่ในที่นั้นด้วยผมเข้าใจว่าองค์นี้ผิดไอ้21อย่างคงมีทุกครบเครื่องเลยครับตั้งนะโมก็ไม่ได้เรื่องแหละอย่าลืมนะครับถ้าคนฟังเขาเห็นว่าท่านไม่ได้เรื่องเทศผิดมันปิดเนาะปิดหูเลยครับไม่ฟังครับศรัทธาไม่เกิดแสดงว่าไม่ได้เรื่องผมเสียเวลาจริงนักฟังเนี่ยเขาจะมีคติเลยและอย่าลืมนะครับเจ้าคนที่เป็นนักฟังอย่างสำคัญคือเจ้าวาดถ้าเขาลงด้วยพระผู้ใหญ่เสร็จแล้วพอฟังท่านเทศเนี่ยท่านจะจำองค์ไหนเทศดีต่อไปงานประเภทนั้นโยมมาถามเจ้าวาดนิมนต์วัดไหนดีมาเอางั้นสิพระครูนั้นสิเทศดีวันนั้นต่อมาฟังงานนั้นได้แล้วครับแต่ถ้าท่านทำผิดเจ้าวาดเนี่ยท่านบอกโอ้นี่มนต์องค์ไหนดีเอาองค์นี้ดีไหมแต่มาไม่รู้จักนะโยมอย่านิมนต์เลยคือไม่อยากว่ากันเพราะฉะนั้นท่านคนที่เป็นคนที่รู้เนี่ยเขาจะพูดต่อนะโม5ชั้นได้ชั้นแล้วนะไอ้รอบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ทัสสนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหยุด5ครั้งเรียกว่านะโม5ชั้นว่าให้ช้าชัดถ้อยชัดคำเสียงหนักแน่นนะครับอันนี้เขาจะฝึกท่านนะครับผมเปลี่ยนแต่พูดหลักการผมจะไปเร็วหน่อยนะครับท่านไม่ต้องห่วงสำหรับท่านที่อุคติตัญญูก็คงบรรลุไปแล้วท่านอื่นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะกลับมาหาท่านอีกบาลีนิเคปบทครับท่านต้องมีพอจบนะโมปุ๊บอย่าไปรีรอครับต่อด้วยบาลีบทตั้งนิเคปบทคือบทตั้งท่านเตรียมว่าอะไรครับอัตติอัตตาหิอัตโนนาโถหรือเตรียมด้วยปัญญาโลกัสมิปัจโชโตอย่าหยุดหายใจนานผมเคล็ดลับอย่างนี้นะครับนักเทศทั้งหลายพออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่าไปนิ่งครับต่อทันทีเลยบาลีนิเคปบทเนี่ยนะต่อเลยอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาหิอัตตโนนาโถติต่อเลยนะครับอย่าช้าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตติถามว่าทำไมมีอิติครับอิติแปลว่าว่าดังนี้อาบาลีมาแล้วก็เติมอิติต้องเติมให้เป็นนะครับนัตถิสันติปรังสุขันติหรือถ้าเป็นสระอีเป็นอะไรต่างเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะดูออกเองนะฮะถึงท่านไม่รู้บาลีท่านต้องศึกษานะครับเวลาเอาอิติมาบวกกันเนี่ยเพราะที่ถือว่าใส่อิติเนี่ยนะครับเพราะบาลีนี้ไม่ใช่ของเราเราอ้างมาจึงต้องใส่อิติว่าที่อยู่ในอิติเนี่ยคือพุทธพจน์คือพุทธภาษิตพุทธอะไรก็ว่าไปเถระภาษิตก็ว่าไปอันนี้เราจะสอนท่านรายละเอียดนะครับผมจะพูดหลักการอารัมภกถาครับเมื่อกี้ผมพูดมา2เรื่องนะครับ1อะไรครับนะโม5ชั้น2ตามด้วยบาลีนิเคปบทตรงกับเรื่องครับงานศพเอาบาลีอะไรงานแต่งงานบาลีอะไรงานฉลองบาลีอะไรตรงนี้ตอบท่านท่องนะครับนี่เป็นแบบครับไม่เหมือนปาฐกถาณบัดนี้อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปัญญากถาไอ้ที่จุดๆไว้แล้วแต่ท่านจะเทศเรื่องอะไรนะครับปัญญาก็ปัญญาบัณฑิตก็บัณฑิตอาตมภาพผมทำตัวแดงให้นะครับอย่าไปใส่อาตมาภาพผิดครับเราผิดกันบ่อยนะในหลักสูตรนี้ที่อบรมมาแต่ละปีเนี่ยพอขึ้นคำมาศท่านสั่นอาตมาเคยพูดแต่อาตมาพอใส่ภาพเข้าไปเอาสระอาออกครับอาตมภาพและไม่ใช้คำว่าอาตมาอาตมาเป็นส่วนตัวไปเป็นทางการคืออาตมภาพจากรับประทานตัวนี้ไม่ใช่กินนะครับบางท่านบอกโอ้รับประทานภาษาสูงณบัดนี้อาตมภาพจักกินพระธรรมเทศนาโอ้ยไม่ใช่นะครับรับประทานตัวนี้บางท่านไม่นิยมก็จักแสดงพระธรรมเทศนาไม่ว่ากันนะครับเพราะไม่เข้าใจและประธานนี่เรียนแบบครับเป็นภาษาผู้ดีถ้าเทศในวังเขาหมายถึงขอพระราชทานวโรกาสและประธานนั่นคือขอโอกาสเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในคาถาที่ว่านี้มีสองตอนนะครับมีตอนที่สองท่องนะครับเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญยะราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอันนี้แสดงเรื่องอะไรวัตถุประสงค์ก็คือฉลองศรัทธาเพิ่มปัญญาบารมีกุศลของท่านผู้มาประชุมกันณที่นี้ที่ไหนใส่ไปเลยครับณศาลาการเรียนวัดนี้เอ่ยชื่อให้เจ้าภาพเขาสนใจตรงนี้เรื่องในงานอะไรใส่เข้าไปด้วยครับใครเป็นเจ้าภาพว่าไปมันหมดหน้าครับเอาสั้นๆแล้วก็ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไป เอาครับเหล่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันรายละเอียดนะครับผมไปอย่างเร็วก่อนแล้วท่านจะได้รับการแนะนำอีกทีหนึ่งอารัมภกถาณบัดนี้อาตมภาพจักรประธานแสดงพระธรรมเทศนาในปันดิตกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณพระอุโบสถวัดปยรวงสาวาสวรวิหารแห่งนี้เนื่องในวันธรรมวันพระหรือวันธรรมสวนะตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปถ้าเป็นเทศนาหน้าพระที่นั่งเล่าเป็นเกร็ดถวายความรู้ท่านตั้งนโมทันทีไม่ได้ครับเมื่อกี้นั้นพูดชาวบ้านเทศชาวบ้านถ้าท่านจะเทศสอนไอ้เทศนาเทศนาหน้าพระที่นั่งต้องถวายพระพรครับ1ถวายพระพร2ขอพระราชทานวโรกาสถวายพระธรรมเทศนาขออนุญาตเทศให้ฟังให้พระเจ้าอยู่หัวให้สมเด็จพระนางเจ้าฟังขออนุญาตเทศด้วยครับจำไว้นะครับเผื่อมีโอกาสนะครับเราต้องคิดสูงครับฝันให้ไกลไปให้ถึงก่อนตั้งนโมถวายพระพรและก่อนตั้งนโมขอพระราชทานวโรกาสทุกรูปต้องทำและเป็นแบบนะครับต้องท่องหลวงพ่อปัญญานันทะปกติท่านไม่ถือคัมภีร์ใช่ไหมฮะท่านจะบรรยายหรือปาฐกถาวันหนึ่งจะไปเทศงานสมเด็จย่านะครับเทศงานสมเด็จย่าเนี่ยก็งานสมเด็จย่านี่ผมเล่าได้นะครับเพราะผมก็ไปเทศท่านวิเชียรนี่ตามผมไปพระเจ้าอยู่หัวในงานสมเด็จย่าเนี่ยอันนี้ผมถวายพระธรรมเทศนาลงมางานสมเด็จย่าทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมหลวงพ่อปัญญาก็ถามไปถามหลวงพ่อกทมนะแวะมาวัดมหาธาตุมาจากวัดชนประทานไม่เคยไม่จำไม่ค่อยได้มันแบบว่าไงนะถวายพระพรเนี่ยอย่างนี้ไงหลวงพ่อกทมยังแข็งแรงอยู่ช่วงนั้นก็บอกท่านต้องขอถวายพระพรแล้วขอพระราชทานวโรกาสโอกาสในการเทศเอาว่าไงล่ะเอานี่ไงนี่ไงท่องเลยนะก่อนจะตั้งนโมพอขึ้นธรรมาสน์ปุ๊บนะขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรสมเด็จพระปรมินทรธรรมิกะมหาราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐณบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัญญากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโมหาระอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยหลวงพ่อปัญญาร้องมีปัญญาน้อยแล้วจะเทศยังไงสงสัยอีกหลวงพ่อกทมบอกท่องไปเถอะมันเป็นแบบอย่าไปบอกว่ามีปัญญามากก็แล้วกันหลวงพ่อปัญญาก็ต้องท่องนะที่นิเทศครับขยายอธิบายขยายความท่านเทศเรื่องอะไรมีหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงแล้วนะครับปัญญาสมมติวันนี้ผมจะเทศให้ถวายเรื่องปัญญา1ต้องอธิบาย2ขยายจำแนกแจกแจง3สอดแทรกภาษิตวางแผนเลยนะครับเตรียมการเลยนะครับจะอธิบายว่ายังไงปัญญาอย่าไปเทศอธิบายอย่างเดียวจบนั่นเทศแบบบุคธรรมาธิฐานครับขยายจำแนกแทรกภาษิตมีข้อคิดอุปมาแล้วก็นิทานสาธกเรียกว่าเทศแบบบุคลาธิฐานต้องครบเครื่องนะครับ อธิบายขยายจำแนกสอดแทรกภาษิตข้อคิดอุปมาแล้วก็มีนิทานประกอบหรือมีเรื่องประกอบสมัยปัจจุบันเขาเรียกสาธกสาธกไม่ใช่นิทานนะครับคือเรื่องเล่าจริงในประวัติศาสตร์ก็ได้หน้าหนึ่งไทยรัฐก็ได้เขาเรียกว่าสาธกอย่างน้อยท่านมี5อย่างเนี่ยนะใช้ได้แล้วครับในท่านเทศครึ่งชั่วโมงอะไรคืออธิบายปัญญาเนี่ยอะไรคือขยายจำแนกอะไรคือสอดแทรกภาษิตอะไรคือข้อคิดอุปมาและอะไรคือนิทานสาธกเตรียมไว้เลยนะวางแผนไว้เลยเมื่อเหมือนกับเราจะเขียนบทละครเนี่ยนะครับเมื่อไหร่พระเอกจะออกตัวโกงอยู่ตอนไหนวางพล็อตไว้เขาเรียกวางพล็อตคือวางแผนโครงเรื่องตอนนิเทศเนี่ยนะครับอ้าวอรรถาธิบายนิยามความหมายเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างนะครับก็คือให้คำจำกัดความแล้วอธิบายคำนิยามนั้นก็คือคำจำกัดความนั้นนิยามความหมายอธิบายคำนิยามนี่คืออรรถาธิบายนะครับเช่นปัญญาคืออะไรปัญญาคือรู้รอบกับรู้ลึกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาคืออะไรคือรู้รอบรู้ลึกแล้วแต่ท่านจะแจกแจงไปที่รู้รอบคือรู้ยังไงรู้ลึกคือรู้ยังไงรู้รอบคือรู้เป็นระบบนะไม่ใช่เห็นเป็นส่วนๆคนมีปัญญาเนี่ยนะครับรู้ปัญญาคือ3มิติครับมีความกว้างมีความยาวมีความหนากว้างยาวคือยังไงคนไม่มีปัญญารู้เป็นจุดๆนะรู้เป็นจุดๆครับนะลองดูภาพนี้ครับคนไม่มีปัญญาก็ดูเป็นสีขาวสีดำแต่คนมีปัญญาจะรู้มองเป็นระบบครับมีนี่ดูสีขาวเป็นรูปอะไรครับผ่านดูสีดำเป็นรูปอะไรครับคนเห็นไหมเด็กๆมันอาจจะเห็นภาพใดภาพหนึ่งครับคนมีปัญญารู้รอบคือรู้ทั้งหมดเป็นภาพกว้างบางทีเด็กมันจะดูแค่นี้ดูแค่นี้ดูแค่คนไม่เห็นผ่านหรือดูแค่ผ่านไม่เห็นคนเรียกว่ารู้ไม่รู้รอบรู้ลึกครับดูภาพนี้เห็นอะไรครับฮะเป็นรูปอะไรครับอะไรนะได้ยินหรือเปล่าผู้หญิงแก่อะไรครับผู้หญิงสวมหมวกอะไรครับตกลงเห็นอะไรคนไม่มีปัญญาก็เห็นสีขาวสีดำหรือเห็นภาพใดภาพหนึ่งครับแต่รู้ลึกเพ่งครับทำฌานหน่อยมีทั้งหญิงสาวและก็หญิงแก่อยู่ในภาพเนี้ยดูสิให้เห็นอันไหนสาวครับลองอ้อเลยนะสาวหน้าเล็กแก่นี่หน้าเต็มนั่นแหละครับคนเดียวกันนะครับมีทั้งสาวทั้งแก่อ้าวท่านดูหน้าเล็กใช่ไหมครับนี่คือผมใช่ไหมนี่คือขนไก่นี่คือที่ผูกผมนี่หูเขาใช่ไหมครับนี่จมูกคางอุ้ยอ้าวไปแล้วเขาอายท่านครับเดี๋ยวผมนี่ครับนี่จมูกครับนี่ขนตาเห็นไหมคางหันหน้าเบือไปจากเราใช่ไหมคนสาวคนแก่ละครับเอาใหม่ครับนี่ผมผู้ที่ผูกผมนี่ผมนี่จมูกครับไอ้ที่คางผู้หญิงนี่จมูกนี่ปากครับนี่คางครับแก่แล้วแม่มดครับคนไหนเห็นคนสาวหรือคนแก่ครับเห็นไหนก่อนครับโอ้ยังอยู่ได้อีกหลายปีครับถ้าเห็นคนแก่ก่อนนี่หมดสภาพแล้วครับปัญญาครับรู้ลึกอย่าไปดูผิวเผินมันมีอะไรแฝงอยู่บางคนยังไม่เห็นสักอย่างเลยมาท่านะดูท่าทำเป็นอือไปเดี๋ยวจะเสียภูมิเสียเชิงถ้าเป็นเห็นเนี่ย ข้าวนี่ครับรู้ลึกรู้รอบรู้ลึกนะปัญญาอรรถาธิบายครับท่านก็พูดเป็นคำพูดขยายจำแนกครับเมื่อกี้ผมพูดปัญญาผมก็ต้องขยายสิครับมี3อย่างสุตมยปัญญารู้จำจินตามยปัญญารู้คิดภาวนามยปัญญารู้แจ้งครับรู้ธรรมผมไปแก้ใหม่ก็ได้รู้แจ้งไม่มีปัญหาครับแก้ได้โอ้ยรู้จำรู้คิดรู้แจ้งความรู้สามอย่างนี่ขยายแล้วครับท่านอธิบายที่ปัญญาที่เกิดจากการสุตะคืออะไรปัญญาที่เกิดจากจินตาคือคิดเป็นยังไงปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นความรู้แจ้งเป็นยังไงนี่คือขยายจากปัญญาคำเดียวมาเป็นสามขยายจำแนกแล้วรู้จำรู้คิดรู้แจ้งต้องสัมพันธ์กันนะครับบางคนจำอย่างเดียวอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเทศไม่ได้เพราะอะไรจดจำแต่ไม่ได้ไปวิเคราะห์พอทำกันนี้ท่องเข้ามาครับนิทานนี้ท่องมาพอคนฟังซ้ำชักเทศไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้ไปเปลี่ยนเรื่องไม่ได้เปลี่ยนตัวพระเอกนางเอกการคิดเปลี่ยนตัวพระเอกนางเอกเป็นรู้คิดแล้วท่านมาฝึกเท่าไรกี่ครั้งถ้าท่านไม่ขึ้นธรรมะจริงเทศไม่ได้เขาเรียกว่าภาวนาทำให้มีให้เป็นภาวนาคืออะไรนะท่านเขียนกอไก่ได้ท่านเขียนกอไก่ได้เพราะอะไรเพราะตอนเด็กเนี่ยนะครับครูสอนแม่สอนลากอย่างนี้นะจำได้กอไก่รูปร่างหน้าตาอย่างนี้จำไว้นี่คือสุตะจำเห็นจำเอ๊ะมานั่งคิดแล้วฉันจะเขียนยังไงเขียนอย่างนี้กอไก่กอไก่มันต่างกับขอไข่ตรงไหนคิดแหละไม่งั้นเด็กมันจะเขียนเลยกอไก่ขอไข่เหมือนกันหมดนี่กอไก่เขียนอย่างนี้หน้าตามันคิดแล้วมันก็เขียนจริงครับตามเส้นเขียนคือภาวนาครับจากไม่มีกอไก่เด็กมันมีกอไก่ครับมันอยู่มันเก็บไว้ตรงไหนครับไม่มีตอนนี้มันก็มีกอไก่อยู่ให้เขียนกอไก่เขียนได้ขอไข่ก็เขียนได้ความรู้ที่กอไก่ขอไข่นี่คือภาวนาครับนี่คือแจกจำแนกและปัญญาชักขยายแล้ว